جناب حمزہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میری زوجیت میں ایک عورت تھی اور مجھے اس سے محبت تھی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ناپسند کرتے تھے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اسے طلاق دے دو، میں نے انکار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور اپنی بات ان سے کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اس عورت کو طلاق دے دو۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5138۔